Eny. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. W tym tygodniu obniżamy ceny ponad 300 produktów. Więcej szczegółów na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent spotyka się dziś w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z przedstawicielami rządu i służb sanitarnych. W tym tygodniu Orlen zaczyna produkcję płynu do dezynfekcji. Para prezydencka podsumowała czwartą akcję pomocy Polakom na wschodzie. Prezydent Andrzej Duda spotyka się dziś w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z przedstawicielami rządu i służb sanitarnych, poinformował szef BBN-u Paweł Soloch. Spotkanie będzie dotyczyło sytuacji związanej z koronawirusem. Dzisiaj wieczorem jeszcze również w BBN-ie pan prezydent spotka się z panem premierem, z ministrem zdrowia, z głównym inspektorem sanitarnym po to, żeby omówić bieżącą sytuację. Ta sytuacja rzeczywiście rozwija się niezwykle szybko, stąd wola pana prezydenta, żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawicieli rządu, ale również przedstawicieli opozycji parlamentarnej. To spotkanie odbędzie się jutro. Cel: poinformowanie również parlamentarzystów na temat rozwoju sytuacji, działań, jakie zamierzają podjąć władze polskie. Zaplanowane na jutro spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpocznie się o godzinie 11. W tym tygodniu PKN Orlen rozpocznie produkcję płynu do dezynfekcji na specjalnie przestawionych w tym celu liniach produkcyjnych. W Polskim Radiu 24 prezes firmy podkreślał, że chodzi o wytworzenie miliona litrów. Daniel Obajtek zaznaczył, że przestawienie produkcji to, jak ujął, tytaniczna praca podjęta przez Orlen w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie zakłady i takie linie niejednokrotnie buduje się miesiącami. My podjęliśmy się w ciągu 10 do 12 dni na uruchomienie produkcji. Wcześniej na tej linii były produkowane płyny do spryskiwaczy i też na niektórych oleje. Wszyscy zostali postawieni w stan najwyższej gotowości. Laboratoria, technicy, konstruktorzy, informatycy. I dzisiaj mogę w pełni powiedzieć, że lada chwila Orlen rozpocznie już w tym tygodniu produkcję środków dezynfekujących, które będzie można stosować. Prezes Obajtek dodał, że w dystrybucji Orlenu cena płynu ma być, jak określił, przyzwoita. Zaznaczył, że w rozpoczęciu produkcji płynu w dużym stopniu pomógł rząd, m.in. czasowo zwalniając z akcyzy spirytus potrzebny do produkcji środków biobójczych. Para prezydencka podsumowała czwartą akcję pomocy Polakom na wschodzie. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotkali się w Warszawie z przedstawicielami organizacji i środowisk polskich działających na Kresach. W ubiegłym roku Kancelaria Prezydenta zorganizowała 6 wyjazdów do rodaków żyjących na Ukrainie, w Rosji i w Mołdawii. Wolontariusze i darczyńcy przekazywali m.in. żywność, sprzęt AGD, a także pomoce dydaktyczne. To wyraz wdzięczności i solidarności z rodakami na Kresach, mówili prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. To jest wyraz wdzięczności za trwanie przez nich w polskości. Są wspaniałym przykładem tego, że warto być Polakiem, są wspaniałym przykładem tego, co to znaczy być Polakiem. Jedną z akcji, która integruje Polaków na Kresach, jest narodowe czytanie. Mówiła o tym Nina Porębska z Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki w Łódzku. W zeszłym roku czytaliśmy na placu głównym w Łódzku. Czytało całe miasto i goście Noweny Polskiej. Dziękuję za taki piękny pomysł i za takie wrócenie do książki. W ciągu 4 lat prezydenccy współpracownicy, wolontariusze i darczyńcy dotarli do 60 kresowych miejscowości zamieszkanych przez Polaków. Karol Darmoros, Polskie Radio. NATO pomoże Turcji w kwestii ochrony granicy turecko-syryjskiej. Sekretarz Generalny Sojuszu spotkał się dziś w Brukseli z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Ponad tydzień temu władze w Ankarze sprowokowały szturm granicy z Grecją przez uciekinierów z Syrii i Bliskiego Wschodu. Na tej granicy koczuje teraz kilkadziesiąt tysięcy osób próbujących przedostać się na terytorium Unii Europejskiej. Jens Stoltenberg zapewnił po spotkaniu z prezydentem Erdoğanem, że NATO będzie wspierać infrastrukturę obronną Turcji. NATO będzie kontynuować wsparcie dla Turcji różnymi środkami, w tym poprzez systemy rakietowe, które będą ją bronić przed zagrożeniem ze strony Syrii. Od lat Turcję wspierają obecność naszych sił powietrznych i marynarka wojenna. W turecką infrastrukturę wojskową zainwestowaliśmy w ostatnich latach 5 miliardów dolarów, również w infrastrukturę tak ważną jak bazy morskie czy bazy radarowe. W Brukseli nieoficjalnie mówi się o tym, że komisja została poproszona, by w unijnym budżecie znaleźć około 0,5 miliarda euro dla Turcji. A teraz w studiu Adam Malecki, czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skoki narciarskie na początek. Kamil Stoch po pierwszej serii konkursu Willehammer zajmował drugie miejsce, niewiele tracąc do zajmującego pierwsze Markusa Aschenbichlera. W drugiej serii jednak w powietrzu zawirowało i karty zaczął rozdawać wiatr. Wygrał Słoweniec Peter Prewc, a Stoch spadł na siódme miejsce. Po konkursie na antenie Telewizji Polskiej pluł sobie w brodę. No czuję złość na siebie, bo wiedziałem, że jest spora szansa tutaj na przede wszystkim na zrealizowanie zadań, a druga sprawa przy tym, no dobry wynik, prawda, bo i po pierwszej serii się otworzyła taka szansa. Niestety poległem. Poległem, ale wstałem i idę dalej, jak w amerykańskich filmach. Pozostali Polacy poza drugą dziesiątką. W klasyfikacji cyklu Row Air prowadzi czwarty dzisiaj Norweg Mariusz Lindvik. Najwyżej z naszych Piotr Żyła jest 14. W klasyfikacji Pucharu Świata liderem pozostaje Stefan Kraft, Dawid Kubacki 3. 14. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy zajmuje Korona Kielce, która znajduje się tuż nad strefą spadkową. Punkty więc są bardzo potrzebne i wskazane. Z pomocą przyszedł nowy trener Maciej Bartoszek i są pierwsze efekty. Na zakończenie 26. kolejki Korona pokonała 1-0 UKS Łódź, a gola strzelił Urugwajczyk Rodrigo Zarazar. Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja UKS-u, który zamyka tabelę. W pierwszej lidze w meczu na szczycie grały wicelider Podbeskidzie Bielsko-Biała z liderem Wartą Poznań, Górą Górale. Podbeskidzie wygrało 2-0 i zepchnęło Wartę na drugie miejsce. W ligach zagranicznych w Premier League od kilku minut trzecie w tabeli Leicester gra z przedostatnią Aston Villą. We Włoszech w Serie A Sassuolo pokonało 3-0 Brescie, a w Niemczech pracę w roli trenera piłkarzy Augsburga stracił Martin Schmidt, zaważyła wyjazdowa porażka z Bayernem Monachium. W kolarstwie wiele wyścigów w ostatnim czasie zostało odwołanych, jadą jednak z Paryża do Nicei. Drugi etap wygrał Włoch Giacomo Nizzolo. Liderem klasyfikacji łącznej pozostaje Maksymilian Schachmann z Niemiec. W tegorocznym wyścigu ku słońcu nie startują Polacy. Jutro pochmurno i może spaść deszcz, przeważnie od 7 do 10 stopni. Cieplej tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 12. Silny wiatr nad morzem i w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Infekcje nawracają? Pora na lek przeciwwirusowy. Sięgnij po Neozine Forte. To tabletki z podwójną dawką nowoczesnej substancji o działaniu przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Neozine Forte zwiększa odporność, działa na wirusy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg winozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia, Aflofarm. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Sok jabłkowy tłoczony Solevita 30% taniej. 8,99 za 3 litry. Oraz wszystkie wędliny w plastrach Peacock i Peacock Pure 30% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. W którym gościmy doktora Marcina Fabiańskiego. Na razie tak bardzo oficjalnie się przedstawię. Filozofa, pisarza, twórcy apenińskiej szkoły żywej filozofii, o niej może powiemy jeszcze trochę później, i autora książki Uwolnij się, bardzo intrygującej i inspirującej. Uwolnij się, dobre życie według 7 filozofów, terapeutów, właściwie 8 tam jest, jeden się schował trochę. 7,5. 7,5. Dobry wieczór, bardzo miło być z Państwem. Rozpocznijmy od piosenki, którą ty cytujesz w swojej książce, bardzo ładnej, no i zaraz posłuchajmy. Have no fear. take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Marcin, nie pamiętasz tego? Nie, nie pamiętam. Być może jakoś Marcin podświadomie, bo to przecież to jest piękna piosenka i przepiękna fraza. Życie nam się przydarza. Jest czymś, co nam się przydarza, kiedy my, jakby to przetłumaczyć, uparcie zajmujemy się snuciem jakichś swoich planów. Tak, dokładnie. No i to mogłoby być motto twojej książki. Wolniej się przypomnę. Dobre życie według siedmiu filozofów, terapeutów. Od czego? No właśnie od tego snucia planów, od takiej kompulsywności, od koncepcji własnego życia, która ma przebiegać według pewnych naszych pragnień i wymogów. Ignoruje to, jaki jest świat, jaka jest natura, jakie są nasze ciała, co się z nami dzieje, jakie mamy możliwości. To jest główna taki impuls dla filozofów antycznych, żeby w ogóle tworzyć swoje filozofie, żeby ludzie nie przegapili tego, że mogą dużo więcej niż im się wydaje. Mhm. Chociaż tu nie tylko są antyczni i nie tylko europejscy. Nie, tak. To jest dwóch nowożytnych filozofów zachodnich, Schopenhauer i Nietzsche. Jest Montaigne, który jest, to są czasy renesansu, no i oczywiście dwóch przedstawicieli wschodu, Budda i Lao Tse. Epikur, Epiktet. Tak, to ci antyczni. Tak, Marek Aureliusz. Marek Aureliusz, ta połówka. I kto tam jeszcze, zapomniałem o... Nie, chyba nie, to chyba ci. Siedmiu i pół, powiedzmy, że tak. Dlaczego akurat ci? To jest mój autorski wybór. To są ci, którzy najbardziej mnie porywają. To są ci, których czytanie wprowadza mnie, samo czytanie ich wprowadza mnie w takie stany właśnie głębokiego spokoju, a czasami uniesień, ale takich spokojnych uniesień. Samo czytanie tej siódemki jest dla mnie wysoce terapeutyczne. No ale oczywiście też te filozofie, które oni stworzyli, bardzo są spójne z moim doświadczeniem, bo ostatecznym kryterium filozofii każdego z nas jest nasze własne doświadczenie. Platon i Arystoteles to są filozofowie. No właśnie, tak się wydaje. Tak. To są ci dwaj klasyczni. Oczywiście są też porywający i bardzo cenni, ale... No ale nie dla ciebie. Nie dla mnie. Znaczy dla mnie też, ale... Ale z przekąsem o nich piszesz. Tak, być może może to się da wybaczyć autorowi, żeby czasem przekąs zastosować. Tak. Nie, ale oczywiście jestem pełen podziwu i dla Platona, i dla Arystotelesa, ale to nie jest ten typ filozofii, o którym chciałem w tej książce pisać. Bo ten typ filozofii, o której ja chciałem pisać, to filozofia naturalistyczna. Związana bardzo z codziennym życiem, związana bardzo z tym, jak w każdej chwili myślimy, jak postrzegamy świat, jak oddychamy, jak blisko jesteśmy tego, jak się wokół nas rozgrywa ten dramat natury, ta dramaturgia natury. A nie jest to taka filozofia, która by uciekała trochę, jak Platon to przecież robi, w zaświaty. Ten Nietzsche, który jest jednym z tej siódemki, który tak bardzo mocno krytykuje wszelkie ucieczki za światy, bo mówi, że wtedy pozbywamy się witalności, życia, żywości, rozkwitania jako ludzie, no byłby w jakiś sposób przeciwstawianiem Platona. No tamci są poza tym poukładani i są mainstreamowi i oni uczą dostosowania się do społeczeństwa, do jakichś wymogów, idei i tak dalej. Tak? Znaczy no nie do końca, tak chyba nie da się też powiedzieć radykalnie, bo u wszystkich, również u Arystotelesa i u Platona jest taki program rozkwitania i to rozkwitanie jest zawsze przekroczeniem tego społeczeństwa. No ale są tak, ale pierwszy tytuł tej książki roboczy, który to było, już nie pamiętam dokładnie jak on brzmiał, ale mniej więcej opowieść o filozofach banitach. Bo ta siódemka jest właśnie tak dobrana, że znaleźli się w niej filozofowie, którzy są outsiderami, są rewolucjonistami. Nie żyją w mainstreamie, walczą z tym mainstreamem, próbują pokazać ludziom inną perspektywę. Platon na przykład próbował tworzyć też jako taki doradca idealne państwa filozoficzne, co oczywiście mu nie wyszło, próbował na Sycylii i to dwukrotnie. Arystoteles był rzeczywiście takim filozofem, jednak uwikłanym bardzo mocno w tę ateńskość, w tę arystokrację, w państwo, w struktury. Ta jego szkoła była porządna. Na przykład Epikur, o którym jest tu mowa, założył swój ogród gdzieś właściwie poza miastem, na peryferiach. I choćby wydaje mi się, że to jest taki symboliczny akt. Ci filozofowie są jakby takimi szamanami trochę. Są na pograniczu kultury i natury i taka jest rola szamana, żeby pokazał tym ludziom, którzy są uwikłani beznadziejnie czasami w te sprawy kulturowe i myślą, że one są granicami całego świata, żeby pokazać im, że jest jeszcze coś znacznie szerszego. Natura, kosmos. Aha. To dziwne, mówisz o filozofach szamani. Zupełnie nie jest jakoś nie kontr... Nie, ale mam na myśli... intuicji i wiedzy, prawda? Mam na myśli to, że to jak oni się sytuują, czyli jakby na pograniczu dzikości i na pograniczu cywilizacji. To różne koncepcje nowe, antropologiczne głoszą, że taka jest właśnie rola szamana, a nie mówię, że nie mówię, że oni łykali jakieś substancje. No, prochy. Prochy nie, ale no, proch, jakieś kaktusy nie, i... Kaktusy i ziółka. Tak. No dobrze, ale kto za nimi pójdzie, to też będzie banito? Kto za nimi pójdzie, będzie banitą. Jeśli chcemy... To antyreklama. No, dlaczego? Nie, dlaczego? Bo na przykład dla młodych ludzi całkowicie nie. Dla tych wszystkich, którzy uważają, że coś złego stało się jednak z cywilizacją ludzką, że właśnie ten mainstream idzie w złym kierunku, wydaje mi się, że może być właśnie atrakcyjne bycie banitą. Co więcej, wydaje mi się, że mamy jakiś głęboki... Wiem, że to zabrzmi patetycznie, ale mamy w tej sytuacji świata, jaki jest, mamy moralny obowiązek, żeby być banitami i poszukać nowych ścieżek, bo jak będziemy tkwić w tych kolejnach, w których tkwimy, no to wszyscy wiemy, nawet nie chcę o tym mówić. Właśnie, no ale jednak powiedzmy trochę, bo jak jest terapia, to znaczy, że jest choroba, tak? I są jakieś objawy tej choroby, które rozpoznają owi filozofowie, już bardzo dawno temu to widzieli i odczuli, bo to ważne, że nie tylko widzieli. I przemyśleli, no to jakie to są te objawy. Tak, ale to filozofię definiowano bardzo często w antyku jako terapię z choroby duszy. I ta choroba duszy nie jest czymś wyjątkowym, co spotyka niektórych osobników, że się zarażają tam 300 na 60 milionów, że nawiążę do obecnej sytuacji, tylko choroba duszy dotyczy tych wszystkich ludzi, którzy uwikłani w codzienne sprawy, w przesądy swojej kultury, w przesądy swojej religii, w zwyczaje, w błędy myślenia, które zawsze są częścią każdego społeczeństwa, nigdy w życiu nie zadadzą sobie pytania, czemu to wszystko służy. Nie poszukają w swoim doświadczeniu czegoś, co Sokrates jeszcze nazwał świadomym życiem. Mamy trzy kategorie jakby istot ludzkich ze względu na filozofię w antyku zachodnim, czyli mamy człowieka pospolitego i to jest ten, który zawsze robi to, co inni, nigdy się nie zastanowi właściwie, dlaczego robi to, co robi. Wszyscy poddają się pewnej edukacji, zakładają rodziny, robią kariery, no to on też. I dopiero jakieś sytuacje graniczne, a często no, ta śmierć, która już zagląda im w oczy, sprawiają, że zaczynają się zastanawiać, ale właściwie po co to wszystko? Filozof to jest ten, który przerobił to, czyli zastanowił się i szuka jakichś ścieżek. I to jest druga kategoria. I on może być na różnych etapach tej swojej podróży do rozkwitnięcia i do poszerzenia świadomości. A mędrzec to jest ten, który to już osiągnął, ale nawet w starożytności spierano się, czy w ogóle taki mędrzec istnieje, czy nie jest tylko ideałem. Mhm. No tak, ale ci mędrcy to mają takie... Zacytuję. Mhm. Anaksagoras, to był mędrzec czy filozof? Która kategoria? To był filozof raczej. A, no to dobrze. Chociaż właśnie ten, nie, ale ten cytat, o którym mówisz, mógłby świadczyć z punktu widzenia tych ludzi antyku, mógłby świadczyć za tym, że jednak ocierał się o bycie mędrcem. No i ten cytat jest następujący. Znaczy, to jest parafraza cytatu. Kiedy Anaksagoras dowiedział się, że umarli jego synowie, miał powiedzieć, że przecież spłodził śmiertelników. Mm-hmm. To prawda. Tak. No tak, ale tak. To brzmi jednak... To brzmi... psychopatycznie. To brzmi psychopatycznie. Wydaje nam się, że ten... że mamy tutaj z filozofem, który jest no, jakimś nieczułym bydlakiem, a nie kimś, kogo byśmy się spodziewali po filozofie, czyli jakimś wysublimowanym człowiekiem, który ma w sobie jakieś pokłady erudycyjnej mądrości. Ale taka właśnie była filozofia antyku, która polegała na tym, poznaj to, jaka jest natura, zrozum piękno i logikę tej natury, zrozumiesz tym samym, że ona jest płynna i zrozumiesz, że źródłem twojego cierpienia jest to, że przywiązujesz się do rzeczy, które muszą ulec zmianie lub destrukcji lub transformacji, może to najlepsze słowo, ponieważ taka jest natura rzeczy. W naturze człowieka jest śmiertelność. Ja rozumiem, ale gdyby to tak było, może ten cytat jest, nie do końca wiemy, co tam było z tym Anaksagorasem, gdyby to było tak, Anaksagoras zapłakał, a po jakimś czasie odpowiedział, że... No, tak byśmy chcieli, ale... To by było pięknie, to jest... a tak to jednak... pozostaje no, ten cytat, podejrzenie. Tak, tak. Ten cytat znalazł się w tej książce właśnie ze względu na jego radykalność. Bo on pokazuje no, pewien ideał, który jest obecny i właśnie taki ideał mędrca i na wschodzie, i na zachodzie, że mędrzec to jest ten ktoś, kto jest dostrojony do natury, całkowicie z nią pogodzony i nie będzie się buntował przeciwko temu, co i tak jest konieczne, co od niego nie zależy. Specjalistą od tego nie zależy był Epiktet, jeden z tej siódemki. No ale oczywiście mamy tu do czynienia no, z pewną legendą, z pewną legendarną anegdotą, tak? Która jest też opowiastką pedagogiczną. Ona ma ilustrować ten ideał. Nie wiemy, czy rzeczywiście tak powiedział, aczkolwiek... Wcale nie wykluczono. No zakładajmy, że zapłakał jeszcze najpierw. Zapłakał. Stoicy mówili, że jak jesteś w takiej sytuacji właśnie głębokiego żalu, smutku, no to ta pierwsza reakcja jest całkowicie uzasadniona. Niech nią będzie płacz dla naszej rozmowy teraz. Natomiast problem się zaczyna potem, kiedy z tego faktu, w tym wypadku śmierci synów, no budujemy całą historię, opowieść, którą przechowujemy w obrębie naszej tożsamości i unieszczęśliwiamy się na resztę życia. Jak czujemy strach i zbladniemy, to nie jest wstyd dla filozofa antycznego. Ale jak potem ten strach zaczyna zbudować wokół niego opowieść, na przykład o sobie jako istocie strachliwej i to go paraliżuje potem w życiu, no to już jest błąd w myśleniu i to może o tych opowieściach za chwilę, ale najpierw o śmierci. No najważniejszy, jeden z najważniejszych tematów filozofii. O śmierci z przyjemnością. Z przyjemnością. Uważam, że to jest fantastyczny temat. No ja też tak myślę, ale ciarki przechodzą. Ciarki przechodzą, ale w obrębie tej pedagogiki filozoficznej kontemplacja śmierci nie ma służyć temu, żeby się umartwiać, żeby nakładać na siebie niepotrzebny smutek, tylko żeby docenić życie. Po to kontemplujemy swoją skończoność i śmiertelność, żeby cenić każdą sekundę tego, co jest tym świętem świadomości, czyli życiem. Bo jeśli nie kontemplujemy śmierci, to bardzo łatwo jest nam wpaść w takie przekonanie, że jesteśmy nieśmiertelni. I wtedy takie małe okruchy codziennego życia, jak to, że sobie teraz rozmawiamy, wpada tu jakieś światło, ja dotykam szklanki z wodą, która jest chłodna i ten chłód jest przyjemny, one nam umykają. Temu służy, paradoksalnie, kontemplacja śmierci służy świętowaniu życia. Mhm. Taki jest jej zamysł. No a jak jeszcze się zrobi to ćwiczenie, które zrobił sobie chyba Nietzsche, mówiąc o wiecznym powrocie, że to tak zawsze będzie i to nie, no zawsze, to znaczy ileś tam razy to się przemielę. Zrobiłeś sobie takie ćwiczenie? Tak, oczywiście. To nie jest jakieś moje ulubione ćwiczenie, bo tak jak z wszystkim w tym bogactwie filozoficznych środków, a to ćwiczenie jest eksperymentem myślowym, jednym ze środków filozoficznych, każdy może sobie wybrać swoje ulubione. Nietzsche zaproponował takie, wyobraź sobie, że wszystko z konieczności powtarza się w nieskończoność, ale to ćwiczenie ma dokładnie taki sam zamysł jak terapeutyczny, jaki ma kontemplacja śmierci. Wtedy każda sekunda twojego życia, każda decyzja, każda myśl, każdy kontakt z rzeczywistością nabierze nagle ogromnej wagi. Nie będzie już czymś, co chcielibyśmy marnować. To jest takie ciągłe dopominanie się o trening uwagi. Ta świadome życie z treningiem uwagi, wchodzenia w kontakt, zdrowy kontakt z rzeczywistością. O śmierci jeszcze. Takie znalazłem takie zdanie, które chyba trochę sparafrazowałem, że chodzi o to, by oddać właścicielowi, którym jest wszechświat, ale właśnie oddać się, bo to jest jeszcze ważne, może o tym dalej, się, że śmierć jest oddanie się właścicielowi, którym jest wszechświat. Tak, oddanie ciała i oddanie siebie. To bardzo pięknie brzmi. No ale jak to osiągnąć? Okej, okay, no to nie jest tak, że jakaś złota formuła nagle da nam objawienie. Ten trening trwał całe życie u filozofów antyku, ale kryje się za tym taka koncepcja, że jest w nas taka cząstka inteligencji kosmicznej obecna. I ona jest dużo szersza niż to nasze małe, codzienne, zmagające się z udrękami ego. I to oddać siebie to jest nawołanie czy sugestia, żeby przekroczyć to maleńkie ego i żeby pozwolić, żeby rozkwitł w nas ten kosmiczny rozum. No i oczywiście no, duże zadanie, jak od razu widać, i nie da się go osiągnąć na weekendowym kursie. No spodziewam się. Na co to jest ego? Okej, ja użyłem tego terminu, który jest popularny teraz i jest, jakby pochodzi z tradycji, pochodzi oczywiście z czasów antycznych, ale... No tak, psychoanalityczna tradycja. Ale na rzecz naszej rozmowy moglibyśmy zdefiniować to ego jako poczucie, że istniejemy jako coś odrębnego, niezwiązanego z resztą wszechświata, jako coś, co ma centrum w samym sobie. Także jakiś ja, i możemy różnie to ja postrzegać i definiować, jakiś ludzik, jakieś nasze centrum, które siedzi ileś centymetrów za linią oczu i jest kapitanem, który dowodzi całym tym teatrem, że ono jest naszą istotą. Więc to przekroczyć ego, to jest uświadomić sobie za pomocą różnych ćwiczeń filozoficznych, że nie ma takiego centrum, które tkwi w nas. Że jesteśmy to coś, co nazywamy naszą odrębną tożsamością, to są tylko peryferia wielkiego kosmicznego procesu. Mhm. I wbrew pozorom to wcale nie jest smutne. Wbrew pozorom to ma nam przynieść, dopiero to ma nam przynieść tę głęboką egzystencjalną ulgę. Marcin Fabiański jest z nami dzisiaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz o opowieściach. Cytat też z niczego. Znaczy z tego filozofa. No, a robi wrażenie. Ogromna większość ludzi bez względu na to, co myśli i mówi o swoim egoizmie, to słowo wzięte w cudzysłów przez autora, przez całe życie nie czyni jednakże nic dla swojego ja, lecz jeno dla urojonego ja, które w mózgach otoczenia o nich się wytworzyło. Im się udzieliło, skutkiem tego żyją wszyscy w obłoku nieosobistych, na wpół osobistych mniemań, tudzież dowolnych, niejako poetyckich ocen. Jeden w mózgu drugiego, ten zaś znowu w mózgach innych. Szczególniejszy świat widziadeł, zdolny wszakże nadać sobie przytem tak trzeźwy wygląd. Pięknie napisane. Bardzo dziękuję za ten cytat, bo to jest jeden z moich ulubionych. Nie tylko ze względu na literackie piękno tego cytatu, do którego zresztą tłumacz, nie pamiętam, to jest z Jutrzenki chyba, nie pamiętam, kto tłumaczył. Po polsku... Berend może, czy sprawdzimy. Mógł to być Berend Staw. Po polsku ten Nietzsche brzmi jeszcze bardziej poetycko niż w oryginale. i oczywiście... Staw. To jest z Antychrysta. A z Antychrysta. I oczywiście piękno literackie i to jak pobudza wyobraźnię ten cytat, jak on od razu rozbudza obrazy w głowie, jest bardzo silnym oddziaływaniem, ale sens tego cytatu jest, jakby nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Czyli budujemy to nasze ja, niech zostanie to tak nazwane w naszej rozmowie, z odbić w innych ludziach, w ich opiniach, w zwyczajach, w tym jak no, jesteśmy tacy, jak chcemy, żebyśmy byli postrzegani. A to jak chcemy, żebyśmy byli postrzegani, jest zdeterminowane no, różnymi wzorcami i wartościami, które wokół nas są i które zasysamy bezkrytycznie z naszego kulturowego środowiska. Natomiast filozof to jest ten, który odmawia odbijania się w mózgach innych ludzi. Jeśli w czymś chce się odbijać, no to właśnie właśnie we wszechświecie, właśnie w naturze, właśnie w witalności. Nietzsche mówi, że głównym błędem człowieka zachodu jest to, że przeniósł swoją witalność, sens życia, to co ważne w tej rozgrywce zwanej życiem, w zaświaty. Że ona teraz się odbywa, czyli Nietzsche tam atakuje głównie teologię judeochrześcijańską, ale gdybyśmy to odnieśli do naszych czasów, to można by dokładnie to samo powiedzieć o światach cyfrowych. Że przenieśliśmy naszą uwagę w światy cyfrowe, w światy pikselowe, a tam nie ma żadnej witalności. To są światy, gdzie nie ma konwersji filozoficznej, gdzie nie ma zdrowia filozoficznego, gdzie nie możemy rozkwitnąć, gdzie możemy się odbijać, tworząc widziadło, tak? To ja jest jakimś widziadłem poodbijanym od różnych, od wyobrażeń i wymogów. Od opowieści. Tak, i od opowieści. Mm-hmm. Ale nie jest prawdziwym ja. To prawdziwe ja, jeśli w ogóle taki zbitki słów możemy użyć, to jest właśnie to połączenie z naturalnością, witalnością, rozkwitaniem, potencjałem, aha, który tkwi w każdym z nas, bo jesteśmy fragmentem tego wielkiego kosmicznego procesu. Droga do tego idzie, to ważne, bo ty bardzo przywiązujesz się do takiego, może to złe słowo, ale dla ciebie filozofia jest chodzeniem. Znaczy to jest drogą i w sposób taki metaforyczny oczywiście, ale też bardzo konkretnie, bo ty właśnie piszesz o chodzeniu. Tak. Te ćwiczenia rozgrywają się w chodzeniu. Tak. One się rozgrywają nie tylko przez umysł, przez mózg, tylko przez ciało. No nie ma tutaj zresztą rozdzielności, jak wiemy, prawda? No to dlaczego to jest takie ważne, żeby chodzić? No to cię prowadziło do Arystotelesa, a jednak wyprowadza za Arystotelesa. Nie, no oczywiście Arystotelesa w tym sensie, że to jest szkoła ludzi, no którzy rozmawiali chodząc. Tak. Zresztą nie jedyna. Do Nietzschego też, który pisał nawet chodząc, w pewnym momencie nie był w stanie myśleć nie chodząc. Do Rousseau, do Kierkegaarda. To jest wiele takich przykładów. Po każdym rozdziale tej książki jest ćwiczenie. Chciałem dać przykłady ćwiczeń, konkretnych ćwiczeń takich medytacyjnych, filozoficznych. Ten klucz, który dobrałem, jest właśnie taki, żeby one były w chodzeniu, bo z rozmów z moimi studentami, z obserwacji mojego życia i też naszych zwyczajów, wyciągnąłem taki wniosek, że nasze życie toczy się we fragmentach, które uznajemy za ważne, a te fragmenty, które nie są dla nas ważne, bo nie zaspokajają naszych pragnień, jakby bledną, nie są już żywym życiem. To jest taka sytuacja, którą możemy sobie wyobrazić, że mamy dwa ważne spotkania na mieście, gdzieś w Warszawie. No to jestem przekonany, że tak jak to zwykle robimy, idziemy na pierwsze, ono jest ważne, na przykład rozmowa o pracy, angażujemy się w nie, potem idziemy na drugie, myślami albo zostajemy jeszcze przy tym pierwszym, albo wyprzedzamy już to drugie, tak jakby czas miał różne jakości. Mhm. I ta jakość czasu, czyli te dwa spotkania, które są dla nas ważne, jest wyznaczana naszą rządzą, naszym pragnieniem. Ta jakość czasu bierze się z tego, że to są sytuacje, które do czegoś nam się przydają, więc są dla nas ważne. Natomiast spacer między tymi dwoma miejscami, niech on trwa po tych warszawskich chodnikach 10 minut czy pół godziny, jest jakimś czasem zupełnie wyssanym z naszego doświadczenia. Myślami jesteśmy gdzie indziej, a przecież to jest taki sam czas. Takie to samo święto świadomości, jakim jest życie. Możemy w tym czasie tak samo doświadczać witalności życia. I te ćwiczenia Dlatego zaproponowałem serię ćwiczeń w chodzeniu, żeby odzyskać jak najwięcej fragmentów dnia, w których mijamy się z życiem. Dobrze, ale to po co ci wszyscy filozofowie do tego są potrzebni? Bo to jest właściwie, to jest technika mindfulness, różne techniki mindfulness, prawda? Nie do końca. Nie? Nie. No, to, żeby, nie. To, czym opowiedziałeś teraz, no to opowiada o tym mindfulness i proponuje. A ci filozofowie są tutaj, no właściwie też, no po co? To nie to samo? Nie. Taka praktyka filozoficzno-medytacyjna, jak ją postrzegam w antyku na przykład, lub w różnych szkołach filozofii, takich jak buddyzm, no składa się z wielu różnych elementów i służy innym celom niż mindfulness. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby być z tym, tu, z tym, co tu i teraz, jakby powiedział mindfulness, ale żeby być, czyli z uwagą w chwili obecnej. No tak, bo na razie to jesteśmy na tym poziomie. Ale też być z pewną konkretną uwagą w chwili obecnej. Czyli jak z mądrą uwagą, z uwagą, która jest w kontakcie z witalnością rzeczywistości, również przez to, że docieka, jaka ta rzeczywistość jest. Czyli jak mówiliśmy o zmienności, tak, że te szkoły uczą tego, jak postrzegać rzeczywistość jako transformację, jako płynność. I jak uniknąć przez to cierpienia poprzez nieprzywiązywanie się do małych fragmentów, to te filozoficzne praktyki łącznie z chodzeniem temu właśnie służą. Takiemu kontaktowi maksymalnemu z rzeczywistością. Czyli nie są techniką. To jest bardzo ważne, bo mindfulness bardzo często przybiera taką postać techniki. Że oto wykonamy pewne czynności, tak? Będziemy starać się być z oddechem, czy zresztą to jest chyba najpopularniejszy przedmiot. I to nam jakby załatwi wszystko. Ale nie załatwi. Nie załatwi, absolutnie nie. To jeszcze musi być specjalna uwaga. A ten trening tej jakości uwagi jest niebywale złożony i trwa całe życie. Na trening jakości uwagi składa się na przykład trening cnót, o którym mindfulness raczej milczy. No to prawda. Ale zakładając, że jeżeli już sobie potrenujemy to oddychanie, no to będziemy lepszymi ludźmi. Bardzo upraszczam, ale może nie tak bardzo. W takich filozofiach jak buddyzm, to czy będziemy z tego oddychania w stanie nauczyć się czegoś o naturze naszego umysłu i naturze rzeczywistości i powiązaniu tych dwóch, zależy od tego, na przykład, jaki jest nasz wyćwiczony krajobraz emocjonalny. A to ćwiczenie głównie polega właśnie na realizowaniu etyki w takim wydaniu antycznym, czyli etyki cnót, czyli budowaniu w sobie pewnych cech charakteru, bardzo konkretnych. Odwagi, mądrości, poczucia sprawiedliwości. Ten cytat, który przywołałeś o tej śmierci dwóch synów, tak, wszak wiedziałem, że spodziewałem śmiertelników, jest w jakimś sensie też opowieścią o skończonym treningu cnót. Ten trening cnót się kończy taką czymś, co w buddyzmie czasami się nazywa bezstronnością, ale ja to wolę nazywać emocją wolności. I nie da się jej osiągnąć poprzez postanowienie sobie, że albo nazwanie się osobą medytacyjną czy uważną, ale to jest długi proces transformacji, o który trzeba dbać sekunda po sekundzie, w każdej relacji z człowiekiem. To teraz tak, ja jeszcze znalazłem jeden cytat, który nie daje mi spokoju jednak. To myślę, że to nie jest kompetentne, znaczy nie jest konsekwentne. Tutaj jest coś tu jest nie tak. Okay. To jest pan Marek Aureliusz. Takiego trzy przesłania. Nie daj roić wyobraźni. Rozumiem, w porządku. Uspokój popędy, w porządku. I trzecie, bądź panem teraźniejszości. Nie ma sprzeczności między dostrojeniem się do teraźniejszości tak. Bycia panem teraźniejszości. To coś jest nie tak. To jest ego, które przemawia z ex cathedra. To bądź panem teraźniejszości. Może przekład jest nie. Tak, przekład, ale też jakby, żeby zrozumieć w pełni, to jest tak zwana chreja. Marek Aureliusz używał taką technikę, żeby sobie w trzech króciutkich takich zdaniach, które układają się w dość rytmiczny wierszyk i są łatwe do zapamiętania, streścić całą filozofię stoicką. I to nie daj roić wyobraźni, to jest cały dział logiki, żywej logiki stoickiej, czyli panowaniem nad wewnętrzną mową. To uspokój popędy, to jest cały dział etyki, czyli budowaniem pewnej relacji z własnymi impulsami. A to bądź panem teraźniejszości, to jest dział fizyki, czyli to jest metafizycznie pogłębiony mindfulness, jeśli już. Czyli to być bądź panem teraźniejszości nie znaczy, że masz nią manipulować, tylko właśnie znaczy, tak jak słusznie miałeś intuicję, żeby się do niej dostroić. Czyli żeby być z tym, co tu i teraz, czy tak jak w mindfulnessie, ale tego, czego nie ma w mindfulnessie, jest jakby dalsza część bycia tego tu i teraz w zgodzie w harmonii z kosmosem, w zgodzie z jego prawami. To jak to powinno brzmieć, zamiast bądź panem teraźniejszości, żeby nie było trzeba słuchać tłumaczenia filozofów? Moim zdaniem to powinno brzmieć bądź panem teraźniejszości. Choć, tak? Choć to jest mylące. No bardzo. Ale tą zmyłkę można sobie samemu wyjaśnić, ale w tym twierdzeniu... Wiesz, to trochę jak w pacierzu, nie wódź nas na pokuszenie, prawda? No być może. No ale tak. W tym twierdzeniu bądź panem teraźniejszości jest moc, bo te środki, jeśli się je oczywiście odpowiednio rozumie, bo tak naprawdę można je rozumieć tak, bądź panem teraźniejszości oznacza bądź teraźniejszością. Nie bądź oddzielny od tej teraźniejszości. No to jednak co innego. Okej, okay, więc to jeśli... To zupełnie co innego. Dobrze, jeśli się domagasz, no to bądź teraźniejszością, zastąpmy tak. Aha. Marcin Fabiański jest z nami dzisiaj. Napisał, jak państwo słyszą, niezwykłą książkę, Uwolnij się. Dobre życie według 7 filozofów, terapeutów. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Ci wszyscy filozofowie dają takie porady, jak to terapeuci, prawda? Ty wyciągasz z ich myśli i czynów ekstrakt. No jest kilka takich przesłań, każdy z nich nam coś mówi, hasłowo. I jeden z nich, nie pamiętam, który to mówi, Schopenhauer chyba mówi, że jak chcesz się dostosować do czegoś zegarka, to sprawdź, czy on dobrze chodzi. Tak. To bardzo tak. Dowcipne. Ale on tak napisał, ja nie... On napisał, że... taki jest sens tego, tak, że jakby dostosujemy się do czasu innych ludzi, do ich zegarków. Czy do ich opowieści. Do ich opowieści, tak. Ignorując ten, który wskazuje właściwy czas. No dobrze. Czyli on dokładnie napisał, że w mieście, w którym są ludzie, w których zegary źle chodzą, warto mieć ten dobrze chodzący. A my chętnie z niego zrezygnujemy, ponieważ lubimy ukryć się w grupie i poczuć wspólnotę. Lubimy pójść w takie bezpieczeństwo. No to skąd wiemy, który dobrze chodzi? No właśnie. Ten dobrze chodzący to jest ten, który pcha człowieka w stronę rozkwitnięcia. Dobrze chodzący lub starający się być jak najlepiej chodzący zegar, to jest to, nad czym pracuje filozof, a to, nad czym... Nigdy nie będzie pracował człowiek, który nie podejmuje nigdy wysiłku filozoficznego, bo jemu wystarczają te źle chodzące zegary, bo jemu wcale nie chodzi o określenie właściwego czasu, tylko chodzi o inne rzeczy. O to na przykład, żeby mieć złudzenie bezpieczeństwa. No tak, ale ja rozumiem, że na razie to jest taka opowieść ogólna, pewnie wszyscy się zgodzą, ale tak bardzo bardziej konkretnie, no bo są różni filozofowie na świecie i różne rzeczy mówią. Nie wiem, czy jest jakiś wspólny mianownik tej mowy. Wątpię. Tak, ale też ta książka nie ma być receptą uniwersalną. Ja chciałem, żeby ona była dowcipna, żeby były w niej też opowieści, żeby miała też trochę niedopowiedzeń. To nie jest jakiś zbiór reguł, jacyś moraliści będą... Nie, ja nie w tę stronę podążam. Chodzi mi o to... No dobrze, to inaczej zapytam ci wprost. No to skąd wiemy, że ty masz rację, opisując te wszystkie historie interpretujących filozofów? Ja po to wybrałem tę siódemkę, również dlatego, że każdy z nich ma trochę inny styl. Tak naprawdę to nie chodzi o rację, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że Schopenhauer był mądrzejszy od Epikura lub jego filozofia jest głębsza, tylko chodzi o to, żeby popróbować sobie. Wyobrażam sobie, że czytelnik tej książki tak się nią zainspiruje, że będzie sobie na przykład chciał zrobić 7 tygodni w życiu po jednym tygodniu z każdym z nich i sobie zrobi, tak jak to robię w tej książce, zakładam filtr Schopenhauera, zakładam filtr Epikteta i Marka Aureliusza i próbuję tak patrzeć na świat, a czy to jest dobre czy złe, to już podlega indywidualnej ocenie każdego, czy to jest korzystne, to zależy też od różnych nieuniwersalnych cech, temperamentu na przykład. Czyli jest drogi czytelniku i drogi medytujący, drogi spacerowiczu, no, sprawdź sam, tak? Takie sprawdź przesłanie. Sam, absolutnie tak. No dobrze, ale jak ty to sprawdziłeś? Teraz o ciebie pytam. Jak ty to sprawdziłeś, że to działa? Ja studiowałem całą tę siódemkę i właśnie nakładałem sobie, patrzyłem na rzeczywistość przez to, co oni proponują. Jest bardzo wiele wspólnych punktów u każdego z nich. I, no i oczywiście to zmienia życie. Gdyby podać konkretny przykład, no to nadaje pewien taki kierunek życiu. Uniezależnia w dużej mierze od takich podrażnień, takiego życia w rytmie sukcesu i porażki. Wpływa na emocje. Na przykład nie powiedziałbym, że się po studiowaniu tych wszystkich filozofów, że się wkurzam szczególnie rzadziej niż przed studiowaniem, ale zauważyłem taki parametr, że dużo szybciej wracam do pionu, do normy, do takiego spokoju. Czy częstotliwość być może nie zmalała, albo zmalała w jakiś statystycznie nieistotny sposób, natomiast potem reakcja i to daje bardzo dużo oddechu, takiego wytchnienia, oszczędności energii. Czyli doświadczenie jest ważne. Tak, oczywiście, to wszystko jest do sprawdzenia na sobie, to wszystko jest zaproszenie do eksperymentu. A doznanie jakieś, czy jest jakieś takie doświadczenie, bo o tym trochę piszesz, dajesz takie, takie, ale to jak się pyta, no nie wiem, jak na przykład się pyta kogoś, no mistrza Zen, na czym to polega, jak to jest, to najczęściej no, nie otrzymamy żadnej odpowiedzi. Tak? Bo, no, mówią, no dobrze, to musisz do tego dojść sam. Bo to, co ci powiem, no to może cię nakierować, jakoś zmylić, to będzie ta opowieść, zagnieździsz się w moim mózgu jakby w tej opowieści, tak, o czym pisał Nietzsche. Ale, no, ale trochę tam dajesz takich. Tak, jakich, no tak. To powiedz coś jednak. Nie, no tak, bo ja uważam, że trzeba trochę opowiedzieć o tych też cukierkach, słodyczach, które potem na ścieżce się pojawiają. Opisuję kilka różnych takich doświadczeń medytacyjnych, głównie w klasztorach azjatyckich, gdzie spędziłem dużo czasu, ale nie tylko w normalnych sytuacjach, no bo to doświadczenie jest klarowne i wyraźne, które jest wynikiem treningu filozoficznego. To nie jest coś, co się dzieje w wyobraźni. To jest stan psychofizyczny, który polega na zresztą są takie badania, gdyby wtedy skanować wszystkie funkcje ciała i funkcje mózgu, no to pewne rzeczy się pojawiają. No, zachodzi efekt relaksacji, zachodzi też dużo głębszy efekt, zachodzi też taki efekt zmiany percepcji. Jak mówimy o tej płynności rzeczywistości, to nagle taki świat się pokazuje rzeczywiście, jakby lekko wibrujący. Sporo tych doświadczeń medytacyjnych ma do czynienia z płynnością, że postrzega się tę rzeczywistość jako ciągłą zmianę i niejako jest się przez to z nią w bliższym kontakcie, bo dostrzega się rzeczy, których się wcześniej nie widziało. Dla mnie ważne jest w uprawianiu filozofii, bardzo ważne jest dla mnie, i to proponuję też czytelnikom, kontakt z naturą. Zawsze, kiedy na to pozwala sytuacja życiowa, żeby założyć sobie jako pewien rodzaj czegoś ważnego w życiu, żeby pobyć w tej naturze, poobserwować, zobaczyć, jak wygląda proces życia. Miałem taki okres w życiu, że się bardzo długo włóczyłem po Puszczy Białowieskiej i to jest absolutnie niezwykłe doznanie, jeśli się otworzymy na tę puszczę, jeśli nie szukamy w niej zaspokojenia naszych pragnień, na przykład grzybów, tylko chcemy tę puszczę poznać, trochę jakby się w niej roztopić, scalić się z nią, dostroić się do niej, no to zmienia się percepcja. Na zmysły się bardzo mocno wyostrzają, zwłaszcza te, których nie używamy. Czy to jest dobrze. Takie filozofowanie, medytowanie, filozofowanie nie tylko głową, ale też ciałem? Tak, tak? Oczywiście. Tak, tak. To też jest wspólna cecha tych filozofii, których opisałem, bo nie filozofów. Nietzsche mówił, że filozofowanie jest tak samo somatyczne jak mentalne, że jest tak naprawdę działaniem ciała, jest czuciem witalności. To dlatego też go tak po świecie miotało, to poszukiwanie dobrego klimatu, poszukiwanie takiego miejsca, które na niego będzie wpływać klarownie. Ci antyczni filozofowie z tej siódemki, no, Budda i Lao Tzu, pierwszy właściwie całe swoje świadome życie spędził w lesie. Zresztą nawet nie tylko świadome życie, urodził się w lesie, zmarł w lesie, głosił pierwsze nauki, głosił w lesie, oświecił się pod drzewem Bodhi. Lao Tzu uciekł z cieplutkiej posadki archiwisty królewskiego w góry i potem ślad po nim zaginął. Oni wszyscy gdzieś tam cenią sobie bardzo. No to jeszcze dwa pytania. Jedno o oświecenie. Czy ten sposób filozofowania to jest droga do oświecenia? Bo Budda traktujesz jako filozofa. Tak. Prawda? Tak. I pisałeś doktorat łącząc, pokazując linki między Schopenhauerem a Buddą. Tak. No to jak to jest? To jest inna droga, czy to jest ta sama droga? Ja wolę używać terminu przebudzenie, ponieważ oświecenie implikuje jakby coś nadnaturalnego. A przebudzenie to jest właśnie budzenie się do tego, co naturalne. Czyli dostrojenie do świata. Dostrojenie, tak. W wypadku buddyzmu to są dhammy, czyli jakby prawa natury. I dokładnie taki sam program znajdujemy na Zachodzie. To coś, co się nazywa rozkwitaniem. Też to oikeiosis z kolei jest znowu zadomowieniem się we wszechświecie. Dostrojeniem do wszechświata. Sprawieniem, że nie ma już bariery między tym iskrą kosmosu w nas samych, a samym tym kosmosem. Czyli program jest bardzo podobny. Buddyzm oczywiście jest wyposażony w dużo bardziej precyzyjny zestaw ćwiczeń medytacyjnych, no tak. Bo po stoicyzmie nam zostało, jak ktoś obliczał, 8% w ogóle tekstów stoickich przetrwało do współczesności. I ja w tej ósemce zawsze próbuję doszukać się jakichś takich ćwiczeń korporalnych właśnie. Somatycznych, z ciałem. Zresztą też pytam o to dużo ludzi, którzy znają ten antyk dużo lepiej niż ja. I nie zachowały się specjalnie w tych 8%. To jeszcze jedno pytanie o wspólnotę, bo to są samotnicy, banici. Prawda? Oni mieli swoje szkoły. Tak. Chyba nie wszyscy. Lao Tzu nie miał, tak? Nie miał. Lao Tzu, tak, Lao Tzu nie miał. No, Lao Tzu nie miał, ale samotnicy. Wielu miało. To jest pytanie o wspólnotę. Jak ona może wyglądać? No, potrzebujemy jej bardzo jednak. Dla mnie to jest wspólnota dociekań. I tak taki projekt jest u podstawy Apenińskiej Szkoły Żywej Filozofii. Że nie przyjeżdżają tam ludzie, żeby się nauczyć czegoś według jednej matrycy, tylko żeby rozbudzić w sobie tę taką pasję świadomego życia. I po to też są różne style, które w tej szkole na warsztatach, których dotykamy, oczywiście leciutko, bo przez parę dni nie da się, żeby ludzie mogli sobie popróbować. Na niektórych bardziej oddziałuje poetyckość, na niektórych bardziej oddziałuje takie bardzo precyzyjne myślenie albo kontakt z naturą. Jedni wolą introspekcję, inni wolą rozmowę. I wszystkie te style są równie dobre w zależności od preferencji danej osoby. No i jak ci te osoby już skończą szkołę, to co się z nimi dzieje? Bo to są tacy ludzie, którzy pracują, no, są, tak. Prowadzą takie społeczne życie, prawda? Tak, tak, tak. To ciekawe, że większość z tych ludzi jest bardzo aktywna zawodowo. Że na przykład, gdybym miał wyróżnić jakąś taką grupę ludzi, którzy przyjeżdżają do mojej szkoły najbardziej, największą, to nie są jakieś precyzyjne statystyki, ale to są na przykład biznesmeni, którzy jakby delegowali obowiązki i szukają teraz innego zaspokojenia niż tylko pomnażanie cyfr. Albo to są ludzie z korporacji, albo to są artyści. I ja nie mam jakiegoś takiego systemu, żeby śledzić ich losy, ale wielu z nich wraca. Wiesz co, bo dlatego pytam o to, że pewna analogia jest taka, nie pamiętam, która to jest książka Choromańskiego, chyba W rzecz wstąpić, tam jest historia o takim człowieku, który nagle stał się dobry. No i wtedy on jest kompletnie odrzucony przez świat. Tak, tak. On sobie świetnie radzi społecznie. Tak. I nagle bum, coś się, no przebudził się powiedzmy